بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمانوں سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا یکبو مرہ ویقعد مرہ کبھی گرے گا کبھی بیٹھے گا کبھی کھڑا ہوگا آخر پل صراط سے گزر جائے گا آگ کی طرف پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچا لیا آگے جائے گا سوال کرے گا یا ربی اے میرے رب تو نے جہنم سے تو آزاد کر دیا یہ سامنے درخت ہے اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے خالق و مالک صحیح بخاری کی روایت ہے فرمانیں گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے لا یا رب میں کچھ اور نہیں مانگوں گا وعدہ رہا وعدہ ہو جائے گا خالق و مالک وہاں پہنچائیں گے پھر کہے گا یا رب وہ فلان درخت کی چھاؤں تو اس سے بھی پیاری ہے وہاں تک لے جائیے خالق و مالک فرمائیں گے نا اغدرک یا ابن آدم آدم کے بیٹے یہ کیا ما اغدرک تم نے ابھی وعدہ کیا اور ابھی اس کو بھول گئے کہا نہیں خالق و مالک مجھ پہ رحمت فرمائیے وہاں تک لے جائیے خالق و مالک وہاں تک جانے کا بندوبست فرمائیں گے وہاں بیٹھے گا جنت کے قریب درخت دیکھے گا کہے گا یا ربی اے خالق و مالک وہاں تک پہنچا دیجئے خالق و مالک پھر فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم اتنا فراڈ اے آدم کے بیٹے ابھی تو نے وعدہ کیا اور ابھی بھول گئے جنت کے قریب پہنچے گا کہے گا یا ربی ادخلنی الجنہ خالق و مالک مجھے جنت میں اب داخل کر دیجئے خالق و مالک فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ فیخیل الیہ انہا ملأ جب جنت کے پاس پہنچے گا جنت بھری ہوئی نظر آئے گی واپس پلٹے گا اور کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں جنت تو بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں خالق و مالک مسکرائیں گے اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی یہ بیان کرتے وقت مسکرا دیئے اور کہا اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ ان لک الدنیا ومثلها ومثلها ومثلها وعشرة امثاله تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے جاؤ جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا اتنی اور دنیا 10 دنیا اگر بن جائیں تو اتنی زمین اتنا مقام میں تجھے جنت میں نصیب کرتا ہوں جنت میں پہنچ جائے گا اور یہ میں ادنا جنتی کی بات کر رہا ہوں ابھی اعلی جنتی کی تو بات آئی ہی نہیں ہے جنت میں جا کے کہے گا رضیت یا رب رضیت یا رب اللہ میں راضی ہو گیا خالق و مالک فرمائیں گے تمنى يا عبدي تمنى يا عبدي میرے بندے تمنا تو کر فيتمنى کہے گا یا ربی مجھے یہ بھی چاہیے میرے بندے یہ بھی لے لو اللہ مجھے یہ بھی چاہیے میرے بندے یہ بھی لے لو حتى تنقطع الاماني ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی فيذكره الله سبحانه وتعالى پھر خالق و مالک اس کو یاد کروائیں گے کیا فرمائیں گے میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے ہاں اللہ میں بھول گیا مجھے یہ بھی چاہیے میرے بندے یہ بھی لے لے سب چیزیں عنایت ہو جائیں گی فنادى مناد آواز آئے گی یا اہل الجنہ اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لکم عند اللہ موعدا يريد ان ينجزکم جب جنتی جنت میں جائے گا آواز دینے والا آواز دے گا او جنتیو

اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالی جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں مبتلا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔